Wahyu bab 19. Sawise iku aku krungu swara-swara kaya swarane wong golongan gedhe ana ing swarga pangucap haleluya karahayon lan kamulyan sarta sanglaus menika wonten ing Allah kita awet leres lan adil sakathahing pangadilanipun. Amargi panjenenganipun sampun ngadili sundel ageng menika ingkang risak bumi sarana lampah cabulipun. Sarto panjenenganipun menika ingkang sampun malesaken rahing para adinipun dhateng wanita menika. Tumuli padha ngucap kang kaping pindhone. Haleluya! Inggih, asapipun menika gumelan langgeng ing salami laminipun. Para binituwa 24 lan makhluk 4 iku banjur podo sujud lan nyembah ing ngarsani Allah kang lenggah ing dampar sarto munju. Amin. Haleluya. Tumuli keprungu swara saka dampar iku. Podo sausa puji marang Allah kita. He para abdi kabeh. Siro kang podo wedi asih marang panjenengane, kang cilik lan kang gede. Aku banjur krungu kaya suarane wong golongan gede, kaya kumruh saing banjir, lan kaya suarane gluduk kang gumuruh tembungi. Haleluya. Amarga pangeran Allah kita, kang moho kuwaos wis jumeneng rojo. Payo kita podo sumiak-sumiak asukorno, lan luhurake panjenengane. Amarga wis tekan ing dina palakramane Sang Cempe, lan penganten putri wis rumanti. Pengantene putri kaparingan pangageman mori alus kang putih resik gumilap. Mori alus iku ngibarati kautamane para suci. Aku tumuli dingandikani mangkene. Nuliso rahayu wong kang tinimbalan marang bujono palakramane Sang Cempe. Sarto aku dingandikani maneh. Iki sabdo kang satuhu, iyo pangandikane Allah. Aku banjur sujud nyungkemi sampeane kang ngandiko mau. Nanging tumuli dingandikani. Ojo mangkono, aku iki abdi podo kaya kowe lan poro sadulurmu kang podo nduweni paseksine Yesus. Sujudo marang Allah. Awit paseksi bab Yesus iku roing pameco. Aku banjur weruh swarga mengo. Satemene ono jaran putih. Dene asmane kang niti, Sang Setyo, Tuhu, lan Sang Sanyoto. Panjenengane nindakake pangadilan lan paprangan kalawan adil. Tingale kaya uruping geni, lan mustakane ngagem makutho akeh, sarto panjenengane ngagem seratan asmo kang ora kasumurupan ing wong, kajaba mung panjenengane piyambak. Pangagemane jubah kang wis kacelup ing getih, sarto asmane kasebut sabdaning Allah. Kabeh wadyabala ing swarga padha nderekake tindaki lan podo nunggang jaran putih, sarto manganggu mori alus kang putih memplak. Soko ing tutue, metu pedang kang landep, kang bakal disabetake marang sakeing bongso. Panjenengane kang bakal ngengen kalawan goto besi, lan bakal meres anggur ono ing pamipitan anggur, yoiku bebendu detukaning Allah kang moho kuwaos. Ono ing jubai, lan wentisi, tinulisan asmo. Rajane poro rojo, lan gustine poro gusti. Aku tumuli weruh, malaikat jumeneng ono ing serengengi, sarto nguwuh kalawan swara-swara, marang saking manuk kang mabur ono ing awang-awang, dawuhi. Mrenyo padha nglumpuka ing bujanane Allah, bujana kang gedhe. Padha mangano daginge para raja, lan daginge para senopati perang, sarta daginge para kang kuasa. Apa dene daginge jaran lan kang padha nunggangi, sarta daginge sarupaning wong kang merdika lan batur tukon, kang cilik lan kang gedhe. Aku tumuli weruh kewan iku lan para raja ing bumi sawadya balane padha nglumpuk arep nglawan perang marang panjenengane kang nitih jaran iku sawadya balane. Kewan iku banjur dicepeng bareng karo para nabi palsu kang wis nindakake mukjizat ana ing ngarepe, kagawe nasarake wong kang wis padha nampani tenger saka kewan iku lan padha nyembah rejani. Sakarone padha kacemplungake urip-uripan ing sagoro geni welirang kang murup ngalat-alat. Dene wong-wong liyane padha dipateni dening panjenengane kang nitih jaran sarana pedhang kang metu saka ing tutuke. Saking manuk banjur padha warek mangan dagingi.